sozinha, a cama me razi. Indraman, na dela marahazi. Shunma, shunma, tu je galie. Hakaya gili, tu gigila mama. Yeah, yeah, yeah. Tuki gudi.